do dnia. Śni, kochany, niech twój sen nie zna smutku ani zła. Póki śpisz, nie wiesz, że wszystko wokół mija. Mijasz ty, mijamy, pierwsza mijam ja. Jesteśmy tylko my.